Wtedy w 2007 roku, kiedy pojawiał się album The Halloween, napisali: to jest nasz ostatni, ostatni album. Wcześniej cała trylogia Love Poems for Dying Children, w zasadzie to nawet cztery części tego były, i była to muzyka niespotykana, wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju wtedy. Dziś mogę powiedzieć, pojawił się nowy album Autumn Tears tego amerykańskiego zespołu. Brzmiał tak. Another day comes to swallow the stars. Morning takes hold and shapes the things to come. I can't recover shade when the requiem is zostało w tej muzyce trochę Mozarta. Jest jeszcze mimo 10 lat, które minęły od ostatniej płyty, ale przygotowywali się do niej bardzo, bardzo poważnie. Patrzę na spis artystów, którzy wystąpili na tej płycie. 20, może 30 osób, bo niemal wszystko zagrane akustycznie i pełna orkiestracja niemalże tych utworów. Autumn Tears. Tak grają w Ameryce aktualnie, proszę sobie wyobrazić. Gdyby chcieli Państwo posłuchać więcej, to zapraszam mikrokosmos.info.pl. Tam odpowiednie odnośniki. Zresztą jak niemal do każdego utworu, którego słuchamy. Teraz będzie Amerykanka, która mówi: oddałam swoje serce Edowi Sheeranowi. Nie słychać tego. Did you know I'm a poet? I spin words into verses. I arrange and compose to heal the hurt. Yes, it's true, I'm a writer. It's funny, I know it. 'Cause I could never give you the words you deserved. And I want to say it now, those simple words I couldn't say out. Sorry, I'm sorry, I miss you, I miss you, I love you, but it's not enough to bring you back. I can't bring you back. Did you know I'm an author? I write stories of grandeur. I make up a tall tale. It's not original. Yes, it's true, I'm a wordsmith. Somehow people believe it. And I'm scared they will see I'm only fictional. Those simple words I held so dear. I'm sorry, I miss you, I love you, but it's not enough to bring you back. I can't bring you back. And I'm sorry, I can only give you simple words. I could never give you what you deserved. But to try and describe the way you brought me to life, I could never get it right. I'm sorry, I miss you, I love you, I'm sorry, I miss you, I love you, but it's not enough to bring you back, I can't bring you back, I wish that I could bring you back. Cała płytka nosi tytuł The Art of Being Okay. I tak sobie śpiewa, nie spiesząc się absolutnie nigdzie. Cat Elizabeth, Amerykanka. Myślę, że Państwo się ucieszą, słysząc następną nazwę, bo sam się zastanawiałem przed chwilą, czy ten zespół jest, nie ma, był, będzie. Nazywa się Morcheeba i tak brzmi nowy singiel. Morcheeba, czyli Sky and Ross. Zapowiedź nowej płyty, która ukaże się, uwaga, 1 czerwca. Czerwiec coraz bliżej. A my wracamy za moment. Autopromocja. Za każdym razem, kiedy opuszcza swój rodzinny dom, muska ukochane drzewo. A wieczorem nie zaśnie, póki nie poczochra geranium. Dla wielu autorytet, ale także prowokator, jednoosobowa kronika awangardy. Został artystą, choć za namową ojca stomatologa miał być dentystą. Ja nie wiem, może nie jestem dobrym aktorem, może jestem potencjalnie lepszym dentystą. I mówię to absolutnie poważnie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jan Peszek. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tak, bo czerwiec coraz bliżej. Na przykład 8 czerwca w klubie Stodoła w Warszawie. Ben Howard. Now I water running round in Howard, ten zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny artysta z całego dzisiejszego zestawienia, patrząc na duży portal społecznościowy, 1 000 000 osób. IMX, który za chwilę wystąpi, 140 tysięcy. Kat, która występowała chwilę temu, 200 osób. IMX, właśnie, IMX. Mam, myślę, że jeszcze są tutaj parę kilometrów stąd. Thank you. Chris Cornell w jakimś wywiadzie powiedział: istnieje jakaś kulturowa, mentalna więź między moimi tekstami a fanami w twoim kraju. Uwielbiam grać koncerty w Polsce. Nie wiem, z czego to wynika, ale bardzo mi to odpowiada. Uwielbiam do was wracać. No i wrócił dzisiaj. Było pięknie, tak jak zawsze w warszawskiej progresji. Myślę, że dźwięki gdzieś tam, bardzo głośne dźwięki, gdzieś tam ciągle w głowach są. Do usłyszenia, trzeba powiedzieć, IMX-owi, Chrisowi Cornerowi, jego przyjaciołom. Dobrze, no to mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. A teraz, skoro jesteśmy przy takich trochę nienaturalnych, trochę mrocznych dźwiękach, wystąpi projekt, który jednoznacznie się kojarzy. Laura Palmer's Death Parade. I tutaj tytuł mówi, nazwa zespołu mówi wszystko. Lola, Laura Palmer's Death Parade. Więcej dźwięków między innymi można znaleźć przez naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Wracamy do pieśni na do za chwilę. Sunset seemed excessive, 2 hours out of town. The great expanse of freedom bound our wrists by all accounts. Who is walking on the wire? Who is on the ground? We were watching one another, gasping out loud, moving air. While the tightrope trembled like a tumbler topped off for a toast so full you can't move it anywhere. Every time. Every time. Last night I had a dream. There was tartar on your teeth, and you had me gently with a knife, loosening it free, and then spread it all around like sunscreen at the beach. And we were laying there for hours, your head resting on my knee, while the late season ice was sneering from the shade. I'm gonna keep you under glass and keep trapped in amber memory, the secret anniversary of a first day. Every time, every time, every time. Every time, every time. Someone where I go now who reminds me of how you looked that morning in sunlight when I saw how you looked under glass. How many first days do we have the nerve to wait for? 'Cause I see you every time I go, and every time I think of home. Every time I feel alone, every time a plane flies low, every time I hear the phone, every time my cover's blown, every time I think of home, and every time I feel alone, and every time a plane flies low, and every time my cover's blown. We'll be right back. Muzyka z cyklu utworów finałowych, utworów na do usłyszenia. Jeszcze mam trzy takie. Zmieszczą się w sam raz do godziny 6. W międzyczasie pojawi się zespół z Australii, który nazywa się The Ruminators i tu będzie trochę więcej punk rocka. W zasadzie to byliśmy chyba w każdym zakątku świata muzycznego dzisiaj, ale w takim psychotycznym garażu to nie, to się dzisiaj nie zdarzyło. The Ruminators, australijski zespół, który pisze o swojej płycie tak. Album jest podróżą słońca, które leci do roku 1991, a piosenki to pasażerowie. I one wszystkie brzmią jakby gdzieś tam w latach 90. grunge'owo. Zagrały trochę psychodelicznie, trochę desertowo, trochę britpopowo. Pięknie to brzmi. The Ruminators. To jeszcze dwa kroki z Australii do Szwecji. Thank you. i tak sobie myślę, słucham tego dzisiejszego Mikrokosmosu i myślę o tym Jacku White'cie, który swoją płytę zostawił u mnie na biurku i której to płyty nie przyniosłem ze sobą, że urosła mu konkurencja przez te wszystkie lata. Black River Delta występuje zaraz obok takich artystów jak Jack White. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Za chwilę Piotr Baroń, zaczynamy nowy dzień w Trójce, a my już mówimy do usłyszenia. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Do za chwilę. I cut up my credit cards and laid each of my bills out one by one. I opened up my own account and ledgered what to keep and what was out. Cause I'm not my father's son, I'm not I put on my best of clothes and shaved my beard and threw out all my liquor. Smoked my last and said goodbye to feeling like I'd always rather die. Cause I am not my father's son, I'm not said a prayer and took it back and swore to pray no more. Cause I am not my father's son, I'm not my father's son. No, I am not my father's son, I'm not my. Oh,